34 schemerlampen in tomatensaus. 24 nennekes die velen van de bruid. Poeleke, poeleke, bloentje van de bruid. En eimel op de druge had de zee het in de ruk. Poeleke, poeleke, bloentje in de ruk. Hield ik ging let zwemmen in eind. Poeleke, poeleke, bloentje in de bak. Het was gevuld met jaaien, och wat wordt de kerel zat. Poeleke, poeleke, bloentje in de zak. Vind gij dat ook zo raar? Poeleke, poeleke, bloentje, lekker maar. Poeleke, poeleke, bloentje, zo verslaat. Vind jij dat ook zo raar? Poeleke, poeleke, bloentje.